nikiwa ruhusa ya kuzungumza, ninaomba tusikilizane, na hasa hasa vijana wenzangu na wazee wetu kadhalika, muwajibu hususi wale waliomo ndani ya ndoa na wale ambao wanatarajia kuoa na muoaji anaoa sasa. Maneno haya nitakayozungumza na kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, kitabu ambacho ndio mwongozo kwa walimwengu wote, lakini ndio mwongozo mkuu kwa Waislamu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu hiki kimelielezea suala la ndoa kwa upana sana, na ikawekwa sura maalum inayozungumzia masala ya An-Nisa. Kuna sura ya sura ya An-Nisa, sura inayohusu wanawake. Kuna mambo mengi yanayohusu hukumu ya wanawake na hukumu za ndoa na namna ya kuishi nao. Hukumu hizo zimetajwa katika vitabu, katika Qur'ani, katika sura nyingine, katika suratul Baqara, katika suratul Ahzab, katika suratul At-Talaq. Lakini mimi nitaja aya moja tu kutokana na wakati, kwa sababu nimepewa robo saa. Katika aya hii kuna mafunzo makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'muluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah wa haashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu bihi khayran katheera. Mahali ilipokusudia katika aya hii kwenye vipengele viwili, lakini aya inasema maana yake, enyi ambao mmeamini, la yahillu lakum an tarithu nisaa karha, si halali kwenu nyinyi kuwarithi wanawake kwa nguvu. Ikawa kaka yako amefariki, basi lazima umrithi mke wa kaka yako awe mkeo. Jambo hili haliruhusiwi. La yahillu lakum an tarithu nisaa karha, hii ni hukumu ya kwanza. Na kuna baadhi ya makabila, baadhi ya watu, baadhi ya jamii wanafanya mambo haya, mwanamke hurithiwa kwa nguvu. Maadamu ameingia kwenye familia fulani, basi hata toka akifa kaka atarithi mdogo wake. Utaratibu huu katika Uislamu hauko, na aya hii kwa kuja ibadilisha jambo hili. Kadhalika, wala ta'dhuluhun litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhun, na wala msiwatelekeze wanawake mkawakilisha, mkawabana, mkawafanyia muamala mgumu ili wanawake wale washindwe kuishi na nyinyi, kisha warudishe vile ambavyo nyinyi mliwapa. Umemuoa mwanamke, umeishi naye, umeshamchoka, sasa wamfanyia hila na kumfanyia mambo madogo madogo ya kukirihisha, ili mpaka aseme basi mimi siwezi tena ndoa, umwambie rudisha mahari yangu. Hili limekataza, illa yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa wanawake hawa wakileta uovu wa wazi wazi, akifanya zinaa na mingineyo katika mambo maovu, kunaruhusiwa kuivunja ndoa hiyo. Waashiruhunna bilmaruf, na tangamaneni nao hao wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtawachukia hao wanawake. Hili linatokea, umemwoa mwanamke ukaishi naye, lakini ikawa pengine vile ulivyotarajia sivyo alivyo, ikawa kuna baadhi ya tabia zake wewe usipendelee, baadhi ya upungufu walionao wewe huwezi kuusubiria, kwa kuwa ninyi mmekulia katika mazingira mawili tofauti. Wewe umetoka kwenu kwa wazazi wako katika mji wako mahali fulani, na huyu ametoka kwao kwa wazazi wake mahali fulani na mji fulani, pengine mazingira yenu ni tofauti. Hili linaweza kutokea na likasababisha kumchukia mwanamke, kwamba ana tabia fulani ambazo kwako wewe waona kwamba ni upungufu, kwake ni sawa. Jambo hili linaweza kujitokeza katika ndoa. Sasa hii jambo hili tu si sababu ya kupelekea wewe kumwacha mke. Pengine mwanamke hajui kupika kile chakula unachokipenda wewe. Wewe unapenda chakula fulani, unapenda sana makande wewe. Lakini mke hawezi kuyapika, akipika pika ovyo ovyo. Unapenda sana wali manazi wewe. Mke hawezi. Unapenda sana biriani wewe. Lakini mke hawezi. Unapenda namna fulani na namna fulani ya kula. Huko katika upande wa chakula na mambo mengineyo. Uwema ukaishi na mwanamke ikawa yale ambayo wewe wayatarajia kwake hayapo, ukaingizwa na kitu katika chuki, fa inkarihtumuhun, Allah anasema fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Huenda nyinyi mkakichukia kitu, lakini Allah tabaraka wa taala akajaalia ndani ya kitu hicho kuna kheri nyingi sana. Ikawa ile tabia au jambo fulani ambalo wewe walichukia kwake, jambo hilo la kukirisha huwezi kuishi naye, au wewe ni kikwazo katika maisha yako, pengine ukawa unafikiria kwamba labda nimuache, labda nimrudishe kwao, labda nifanye kanda au kanda. Usifanye hivyo, usimwache mwanamke huyu, kwa sababu unaweza ukafanya hivyo, kuna heri kubwa ika ukaikosa wewe, na hakuna aliyekamilika katika wanawake kama vile ambavyo hakuna waliokamilika katika wanaume. Jambo la msingi, tunatakiwa sisi tufanye subira, tuwavumilie wanawake, tutangamana na wanawake kwa wema, tuishi nao kwa ihsani, tuwafanyie maarufu, tuwafanyie ihsani wanawake ya hali ya juu, kwa sababu wametoka katika mikono ya wazazi wao. Tumekabidhiwa sisi kwa heshima na taadhima, umekuja umepewa mke, watu wamekuheshimu, wanaoheshimu uliowatuma, wanaoheshimu wazazi wako, jamaa zako, basi ichunge heshima hii. Na hawa ambao wamekupa mke si kwa sababu kwamba eti wamekosa mtu wa kumuozesha, la, bali wameridhika na wewe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha atakum man tardawna dina wa khuluqahu fazawijuhu illa yatafalu takum fitnatun fil ard wa fasadun arim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia Waislamu, atakapowajieni nyinyi yule ambaye mmeridhia tabia yake, dini yake na tabia yake, ataja mambo mawili kama alivyoeleza msemaji wa pili, kwamba atakapowajieni mtu ambaye mmeridhia nyinyi dini yake, yuko sawa katika upande wa dini, na tabia yake, fi akhlaqi zake, ziko sawa kabisa, hazina matatizo, fazawijuhu, muozesheni. Hivi ndivyo vipimo viwili vya kumkubalia mtu kumuozesha binti yako. Mtazame katika upande wa dini, misingi ya dini amesimamia vipi, pia mtazame katika upande wa tabia na mwenendo wake na maadili yake. Pigine mtu akawa na swali, anafunga, lakini hakuna kadhaa mrongo kama yeye, hafai kupewa mke. Ikawa mtu pigine ana swali, anafunga, mashaallah, ameshikamana na dini, lakini ana maneno machafu kama yeye, hakuna, hafai kupewa mke, hana adabu na watu. Kwa hiyo lazima mtazame dini yake, na kadhalika mtazame adabu zake na akhlaqi zake. Mtu akikamilisha vigezo hivi, muozesheni, msirudi nyuma, muozesheni, msimpige chenga, kwa sababu msipofanya hivyo, Mtume sala salama anasema takum fitnatun fil ard, itapatikana fitna katika ardhi, wa fasadun kabir, katika hiyo fasadun arim, na ufisadi na uharibifu mkubwa. Leo ndoa nyingi na mjitamaa kwa kesi kubwa unaharibika kwa sababu vigezo hivi vya watu wa aina gani wa kuozeshwa. Waislamu wengi hawavichungi, wanachunga mambo fulani ya kilimwengu. Hili ni tatizo. Katika kuoana, kuozesha, umemuozesha binti yako na wewe unakuja kumoa binti ya watu, sheria ya Kiislamu imechunga mambo ya dini na maadili kwa sababu ya msingi sana, siki uremuri. Mwanamume anapokwenda kuoa mwanamke anakwenda kuangalia vigezo. Miongoni mwa vigezo hivyo ni kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, wa mwanamke huwa huolewa kwa sababu ya mambo manne. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya hasabu yake na sharafu yake, jambo la pili kwa sababu ya mali yake, jambo la tatu kwa sababu ya uzuri wake. Ghaliban watu hutazama vitu kama hivyo. Walidiniha, pia watu huoa wanawake kwa sababu ya dini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema faghfar bi dhati din, wewe mpate yule mwanamke mwenye dini, taribat yadak. Hadithi imekuja maana yake kwamba itakuwa imegusa michanga mikono yako ukimkosa mwanamke mwenye dini, umekula hasara. au taribat yadak, utakuwa wewe umebarikiwa ukimpata mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo mwanamume awe na dini na mwanamke awe na dini. Isikawa sasa wewe maadili yako ni mabovu, katika dini ni zero, watafuta mwanamke ambaye ameelewa katika maadili. Tafuta mwenzako. Al-khabithatu lil-khabithin, wanawake wabaya wachafu wenzao ni wanaume wachafu. Kwa hiyo tafuta mfano wako. Usitaki kusema kwamba kwa sababu mimi nina pesa nina hiki, kwa utafuta binti amekulia katika maadili. Maadili wewe huna. Kwa hiyo kunachoangaliwa ni dini pande zote mbili. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu katika sheria na kiilivyo kibinadamu wanatarajiwa watapata kizazi, watapata watoto, na watoto wanahitaji maelezi sawasawa ya dini, wanahitaji maadili sahihi kutoka wazazi wao. Ikiwa baba hana maadili, mama hana maadili, basi usitarajie kwamba utazalikana watoto ambao watakuwa na maadili mema na dini ya Allah tabarak wa taala. Haiwezekani. Kwa itakuwa ni vizazi viovu vinazalikana. Lakini watu wakiwa katika maadili ya sawasawa, baba na mama watamlea mtoto wao katika misingi inayokubalika katika sheria. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa huzaliwa katika maumbile ya Uislamu ya kumkubali Allah tabaraka wa taala. Ni kiumbe kilichosimama sawasawa, lakini faabawahu, wazazi wake wawili, hawa ndio wenye matatizo. Faabawahu, wazazi wake ndio ambao watamfanya yuhawinani au yunasiranihi au yumajisani, watamfanya huyu mtoto awe Yahudi kiitikadi, awe Yahudi kiakhlaq, awe ni Mnasara kiitikadi, awe Mnasara kiakhlaq, awe ni Majusi mushrik kiakhlaq, kidini na kiitikadi. Ni wazazi ndio ambao wanapandikiza fikra hizi na chembechembe hizi, kutokana na wao walipokuwa wamebeba huyu Yahudi au huyu Mnasara au huyu Majusi. Kwa mzazi akiwa mlevi, mtoto wake ghaliba atakuwa mlevi. Mzazi akiwa mwongo, atakuwa yule kamilifu baba yake, mwongo kama baba yake, kwa sababu baba yuko namna hiyo. Kwa hiyo tuangalie mambo haya, ni lazima tukubali kubeba majukumu ya kuwalea watoto wetu ili wawe katika mazingira yaliyo bora. Na sisi wazazi tusikubali kuwaozesha binti zetu ila watu ambao tumeridhika na dini yao na tabia zao. Leo kuna kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa vigezo gani umemwozesha binti yako fulani? Wewe unajua ndani ya nafsi yako kwamba ulikuwa unatafuta nini kwa mtu huyo? Kwa hiyo ana mali, ana kile, ana hivi, ana watu, uko mkubwa. Kuna watu wanaangalia mambo kama haya, uko ule huwezi kurudishwa. Kama ni vitu ambavyo ndivyo vilivyokushawishi kumtoa binti yako, ujue bado una dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama wewe umeangalia dini, umeangalia akhlaq zake, basi Allah tabarak wa ta'ala atakuhifadhi wewe na atawalinda watoto wako na atailinda familia yako, na utapata ajili yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tujitahidini kuwalinda watoto wetu katika maadili mema, kuwalea katika maadili mema na itikadi iliyo sawasawa. Pamoja na kwamba wazazi wetu sasa hivi tuko busy sana, hatupati muda wa kukaa na watoto wetu, hatupati muda wa kuwasomesha watoto wetu. Watoto hawajifunzi kutoka kwetu, watoto hujifunza kutoka kwenye ulimwengu. Ulimwengu mchafu ndio unaofunza watoto wetu, na haya yote ni masuala yetu sisi. Lakini kwa sababu tumeyakwepa masuala yetu kwa sababu za kilimwengu, bado tutakuwa sisi wenye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qumu anfusakum wa ahlikum nar. Allah anawatambia, enyi mlioamini, zikingeni na zilindeni nafsi zenu na nafsi za walio chini ya mamlaka yenu na moto. Waquduha an-nas wal hijara, moto ambao mawakio yake kuni zake ni watu na mali. Mpaka mwisho wa aya. Lakini tufahamu ya kwamba sisi tuna wajibu kuzisimamia familia zetu kwa kuwapa itikadi iliyo sawasawa, itikadi ya kumkubali Allah tabaraka wa taala na kumwabudu yeye, na maadili yaliyo mema. Ubize wako, shughuli zako, hizo sio sababu mbele ya Allah tabaraka wa taala za kufanya wewe usitoe maadili mema kwa wanao. Kuna wazazi walivyo katika upande wa dini, baba yake kuwepo na kutokuwepo ni sawa, hajawahi kukaa kuzungumza na mtoto wake jambo la dini, kwamba kuna akhira, Allah tabaraka wa taala ameandaa hiki kwa waja wake wema, ameandaa pepo, ameandaa moto, tuogope hivi, kuna haki hizi, jambo hili haramu. Mzazi hajasikika jambo hilo, yeye sikia mbegula. Mmekula nini? Vipi kutoka kwa shule? Mnafanya wapi? Wewe basi mambo ya kilimwengu limwengu tu. Shule amefanya kazi? Kazi gani wewe? Pesa ziko wapi? Baba yeye kuja pale nyumbani ataangalia pesa, mali, kadha kadha fulani na mashtaka ataletoka kama yeye ndio hakimu pale nyumbani. Lakini masuala kwa yeye atoa muongozo kwa watoto wake wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala hathubutu hata siku moja, sio elimu mbaya. Sasa matokeo yake watoto wanajifunza mitaani, wanajifunza maadili na dini mitaani kwa yoyote. Na leo kuna mambo ya aulana, kuna mambo ya utandawazi, watu wanaingia huko wanasoma hiki, wanasikiliza kile, wanajifunza mambo mbalimbali katika mambo haya, mambo ya kuharibu akili zao. Baba wewe upo, lakini kuwepo kwako na kutokuwepo ni sawa. Wewe kazi yako ni kuangaika kutafuta kuwaletea watoto kama vile ndege na makinda yake, kwenda kutuma huko waleta. Hakuna mwongozo unaotoa kwa watoto wako hata kidogo, ujue kwamba wewe umefilisika, wewe ni mzazi muflis na wewe ni masuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vijana ambao wako ndani ya ndoa na ndugu yetu wanaoa sasa hivi na wale wanatarajia kuoa, wafahamu ya kwamba wameozeshwa na wameoa, lakini ndani yake kuna dhuria, kuna familia, familia ambayo yeye ndiye atakuwa masuli wa kwanza, ndiye atakayekuwa ndiye jukumu na ndiye atakayeulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unasemaje kuhusu watoto wako, unasemaje kuhusu mke wako, je, uliwafundisha moja mbili tatu, unawafundisha jambo hili? Hawajui, wewe utawajibia maswali yao na wao watakuwa na yao juu yao biidhnillah. Kwa hiyo haya nayatanguliza, najua kwamba hayatamfaa sana bwana harusi kwa sasa hivi kwa sababu ya mawkifu tuliyokuwa nayo, lakini atasaidia kwa kiasi fulani, na kama hayatamsaidia yeye, pengine atasikiliza baadaye na atawasaidia watu wengine. Lakini tujaribuni kubadilika, tutoeni juhudi, na Allah subhanahu wa ta'ala atazibariki familia zetu, atabariki kwenye ndoa zetu, atabariki kwa watoto wetu na vizazi wetu, atabariki kwenye nchi yetu, atabariki kwenye ardhi tunayoishi. Kinyume cha hivyo, baraka itaondoka. Kwa nasalu Allah al-Karima bimannihi wa fadlihi ay yarzuqana dhurriyatan tayyiba. اللهم إنا نسألك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله أن يبارك لنا فينا وعلينا جميعا.